से देखेगी साजन को सजनी। हाँ, घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। छेड़ेगी शहनाई मस्ती की रागनी, छेड़ेगी शहनाई मस्ती की रागनी, घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। पाँव में पायल है, माथे पे कुमकुम, अपनी नजर वो उतार ले, मोड़ दूँ अपने दिल की गलियां, मुझको जरा वो पुकार ले। महकेगी तन्हाई यादों में अपनी, महकेगी तन्हाई यादों में अपनी, घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। चल में चांदनी।